kang lumbaso tatatiro tatatiro tatatiro kumite pecah ing pinggir kondo mono cuma tono kanggo sepo mampu sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surah lunyu lunyu penek no kang do basuh.